amma al-khuruju an adh-dhunub, kujitoa katika madhambi, wa takhallus minha, na kujinasua, kujiondoa katika madhambi hayo. Fa'alam anna adh-dhunuba, fahamu, naelewa kwamba madhambi fi jumla, kwa ujumla wake, thalathatu aqsam, yamegawanywa sehemu tatu. Ahaduha tarku wajibat, sehemu ya kwanza ni kuacha mambo ya wajibu, wajibatillahi ta'ala alaika, yaliyowajibu kwako kama vile swala, saumu, zaka, kafara la kiapo na wajibu ghairiha au mengine. Fatakdi ma amkanaha minha, utalipa kadiri iwezekanavyo kufanya hivyo kwako. Ndio msimamo wa walio wengi Ghazali katika Shafi'ia, na ndio msimamo wake, isipokuwa katika madhhabi Ahmad ibn Taymiyyah, yeye anaona kwamba jambo likushapita, kama hukufanya basi ustaghfir kwa Mungu na swala imekwisha, kuna habari ya kulipa swala zilizotangulia. Lakini msimamo wa jamhuri ni tofauti. Nasema pili, dhunubu bainaka wa baina Allahi subhanahu wa ta'ala, madhambi kati yako na Mungu. Kashurbi al-khamri wa dharbi al-mazamir, kunywa tembo, kupuliza zomari. Na hii ndio msimamo Ghazali kwamba ni katika madhambi. Lakini Dr. Kardawi ameandika kitabu Fiqh al-Musiqa ala Aghdha' al-Kitabi wa Sunna, humo ameelezea hukumu ya mziki tu, baina musahilin na mushaddid wa wasat. Rai zote za waonao kwamba ni haramu kupiga mziki, na rai za waonao ni halali moja kwa moja, na rai za wale wanaoweka nani hii masharti na vipengele katika kuharamisha na kuhalalisha. Kwa hiyo kwenye kipengele hicho, kama utapata kitabu hicho, nafikiri utaweza kuogelea zaidi. Yote ameelezea. Kitabu kizuri. Anasema wa akli riba, kula riba wa nahwa dhalika, fatanda mala dhalika, unachoweza kukifanya kwenye hayo ni kujutia, kwa nini nilifanya. Watuwaktin kalbaka ala tarki laudi, na utulize moyo wako juu ya kuacha kurudia tena, ila mithliha, kufanya kama hayo abadan. Kwa hiyo hakuna kulipa, lakini wajibatillahi kama saumu na zaka na swala na hivi, kama zilikupita swala za miaka 40, ndio uwe na daftari na peni, ukisali adhuhuri na sali na adhuhuri nyingine. wakati unakwenda. Namna hiyo. Anasema tatu dhunubun bainaka wa baina al-ibad wa hadha ashkalu as'ab. Hapa ndo kwenye haya, hili ndo lenye utata na gumu. Wa hiya aqsam kad takunu fil mali, dhambi hizi zinaweza kuwa kwenye mali, umechukua cha mtu. Wa fil nafsi, katika nafsi umeua, katika nafsi umemjeruhi. Wa fil irdhi, umemvunjia heshima yake. Wa fil hurma, wa fi din. Tumsikilize mwenyewe atafafanua vipi. Famakana fil mali, ingawa tamko ya irdhi na hurma mara nyingine yanakaribiana. Dhambi zinazofanyika kwenye mali, fayajibu alaika antaruddahu, kinachokupasa kurudisha mali ya watu. Alaihi, kwa mwenye nayo. Inamkana kama itawezekana kufanya hivyo. Faina ajasta, ukishindwa an dhalika, kurudisha mali ya watu wengine, liadami, kwa sababu una kitu tena. Sema Afrika Kusini napatikana fulani kizuri kwa bei rahisi, haya milioni miaka minne namtafuta. Kila ukimpigia siku namfuata nyumbani kwake, namkuta kalala barazani, anatetemeka. Ndara hana, midomo imemkauka, analia, matokeo yake nayo unalia kwa kumhurumia. Liadam, hana kitu. Wa fakrin, ameshakuwa lofa tena huko katika ulofa. Fatastahilu minhu, utachokifanya ni kumtaka radhi, kumtaka radhi kwa lugha rahisi Kiswahili. Bana kama unavyoniona mimi tena si wa kulipa, mimi mwenyewe nangoja amri ya Mungu. Sasa hizo milioni sita nizochukua, ndugu yangu, nitazipata wapi mimi? Faina ajasta an dhalika, ukishindwa kwenda kumtaka radhi uliyemdhulumu pesa zake na chake, lighaiba, pengine kwa sababu lighaiba tirajuli, huyo mtu hayupo. Sawa. Au mautihi, au kisha kufa, waamkana tasadduku anhu, na ikawezekana kumtolea sadaka. Fafa alifanya hivyo. Ila miumkinu, kama haikuwezekana hilo kwako, faalika bitakthiri hasanati, basi jilazimishe kufanya kwa wingi mema. Warujui ila Allahi, kurudi kwa Mungu, bitadharui walibtihal, kwa unyenyekevu na ibtihali. Pia na maana ya unyenyekevu, ingawa unaweza ukalitofautisha kwamba tadharui ni kwa vitendo na ibtihal ni kwa maneno. Fatadhu abnaakum wa abnaana thumma nabtahid fanaj'alu la'nata Allahi ala dhalimin, tunyenyekee kwa Mungu. An yurdhia huwa anka, kwayo sanaeleza kwamba tadharru dhahiran, kwa maana ya mwili wako, wa na ibtihal, hiyo ndani ya moyo wako. Ibtihal inahusika na ndani. anasema ayurdhiahu anka kuridhie yawma alqiyama amma ma kana fi nafsi fatumakkinuhu min alqisas, ama dhambi uliyoifanya kwa katika nafsi ya mtu ni wewe kumpa nafasi huyo uliyemtendea kosa ya kulipiza kisasi yeye mwenyewe kama itakuwa ni jeraha ulilomsababishia au aulia ahu au kuwapa nafasi hiyo ndugu wa marehemu, hata yaktasa au yaktasa minki mpaka walipiza kisasi, au yajaalaka fi hili, au hao ndugu wakuweke katika msamaha wao. Fa ina ajasta, ukisipoweza, farujua ila Allahi subhanahu wa ta'ala, basi hapo tena ni kurudi kwa Mungu, aliptihalu alai, kunyenyekea kwa Mungu, anirudiahu anka, amridhishe huyo uliyemfanyia kosa kwa niaba yako wewe, kwamba Mungu akuombe, kama vile Mungu ndo akuombe radhi yaum alqiyama. Amal fil ibd fa in ghtabtahu, kuhusu heshima, kama utamsengenya au bahatahu au kumzulia urongo au shatamtahu akamtukana, fa haquka an takdhiba tukadhiba nafsaka, haki yako ni kuikadhibisha nafsi yako, baina yadai man fa'alta dhalika, mbele ya yule aliyelifanya hilo, indahu kwake, wa antastahilla min sahibihi amkana, na utake kuhalalishiwa kwa aliyelifanya kama itaweze, kwa uliyemfanyia kama itawezekana. Hadha idha lam takhsha ziyada taghayudhi, hili la kwenda kumwomba radhi ni kama haukuogopea ghaidh, chuki zaidi, au haiji fitna au kuamsha fitna, fi idhari dhalika, katika kudhihirisha hilo la kwamba ulimsengenya ulimzushia wewe, akakubaini kwamba kumbe ndio wewe uliyemzushia, au tajdidihi, au kama hilo halikuamsha tajdida, au kama haukuchelea kuirudisha upya ile hasira kwamba ilikuwa imepoa, sasa wewe unairudisha upya. Faini khashita dhalika farujua ila Allahi subhanahu wa ta'ala, ukichelea hilo basi ni kurudi kwa Mungu, liyurdhiahu anka wa yaj'ala lahu khaira, ampe khairi nyingi, fi mukabalatihi, ikiwa ni malipo ya tendo ulilomkosea, walistighfari lkathir, lakini vile vile kumfanyi kumwombea msamaha sana huyo uliyemtendea kosa. Ama alhurma fain khintahu, kwenye upande wa hurma iliana maana hiyo ya heshima, kama ulimfanyia khiana, yuko hiyo hurma, hiyo inahusiana na pengine mkewe au waladihi au mwanaye au nahwihi, fala wajha lilistihlal, hapo kwa kweli hakuna sura ya kutaka kuenda akuhalu nani akusamehe, wal idhar, hakuna sura ya kwenda kudhihirisha bana mimi ndio niliyezini na mkeo, na huyu mtoto ulimuona hapa ni mwanangu si wako. Nasema hiyo hapana, usithubutu, yanahu yuwalidu fitna, hiyo itazalisha fitna wa ghaidhun, na chuki, bal tatadharu ila Allah, nyenyekea kwa Mungu, liyurdhiahu anka, Mungu amridhishe kwa namna anayojua yeye, waj'ala lahu khairan kathira, ampe khairi nyingi, fi mukabalati, ikiwa ni malipo ya hilo lilomfanyia. Fa ina minta lifitna wal haija, kama utasalimika na fitna na kuliamsha hilo lililolala, wa huwa nadhiru, na hiyo lazima tukiri kwamba mara chache mno kutokea hiyo, fatastahila mino, basi unaweza kuenda bana, mimi nimekuja mguuni wako, ukajieleza. Ama fi dini bi an kaffartahu au badda'tahu, kwenye dini ulimsema kafiri wewe au mtu wa bidaa, au dhallatahu, ulimnasibisha na upotevu, fahuwa ashabul umur, hili jambo gumu, fatahtaju ila takdhibi nafsika, kwani hilo lahitaji kwanza wewe mwenyewe kukadhibisha na kujipinga mwenyewe, baina ya daiman kulta lahu, mbele ya wale wote uliowaambia. Wala mimi nimekuja kuomba radhi, sina neno. Pale pale msikitini nilipotangaza kwamba mimi ni hivi na hivi, basi pale pale ukayaseme yale uliyosema. Inakuwa hivyo. Fanya hivyo. Wadhalika antastahila min sahibika, inamkanaka utake radhi kwa uliyemfanyia kosa ikiwezekana. Wa ila kama haikuwezekana, falibtihal, tunarudi kwenye unyenyekevu kwa Mungu. Jiddan wa tanaddum, na kujutia ala dhalika kosa ulilofanya, yurdhihu anka. Jumla tul amri kwa kifupi ni kuwa, fama amkanaka min irdha'il khasum, hivyo yawezekana kwako kuwaridhisha wale watesi wako na ugomvi wako, amilta ufanye. Amalo mkiunika ile siyowezekana kwako, rajata ila sumallah, rudi kwa Mungu. Bitadharu walibtihal, kwa kunyenyekea katika sura ya nje walibtihali na moyoni, watasaduki na kutoa sadaka, lirudhiahu anka, ili yakurudie. Fayakun fi dhalika, fayakunu dhalika fi mashiati Allahi subhana, yote hayo yatakuwa katika utashi wa Mungu siku hiyo ya kiyama. Waraja minhu bifadlihi alazim, na matarajio ni kwa Mungu kwa fadhili zake na ihsani yake yenye kuenea viumbe wake wote. Alhamim, innahu idha alima sidika, kwa ni Mungu akijiujua ukweli, min kalbi al-ab, kutoka kwenye moyo wa mja, fa innahu yurdhi khusamaa, Mungu huwaridhisha wale wagomvi wake, min khiza na tifadlihi, kutoka katika hazina ya fadhila zake. La hukma wala wala hukma, kitu gani hicho? Nasema wala hukma, hakuna hukumu kwa sasa hapa duniani ya kuwaridhisha hao wagomvi wako, atawaridhisha siku hiyo. Fala maadhihi, yaelewa haya tuliyokueleza, hakaha, haki ya kuyaelewa, rashidan, ukiwa ni mwenye kuongozwa, fahadhihi, hadhihi, haya ndiyo haya bwana, kwa maana ya haya yaliyoelezwa ndiyo haya kwa uzito wake. Fidha anta amilta ma wasafna, ukiyafanyia kazi tuliyokuelezea, wa barata khusamaahu min wa barata alqalba an ikhtiyari mithliha, na ukautakasa moyo wako usiteue matendo kama hayo, fil mustakbali, siku za usoni, fakad kharajta min adhunubi kulliha, basi umetoka kwenye dhambi zote, wa in hasalat hasalat minka taubatul qalbi, na ikiwa imetokea toba kwako ya moyo wako, wala miyahsul minka kadhaa alfawaid, na ikawa haikupatikana fursa kwako ya kulipa yale yaliyokupita, wa irdhaul khasum, nafasi ya kuaridhisha wagomvi wako, fatabaatu lazima, basi jukumu litakuwa bado lipo, wasairu dhunubi maghfura, lakini madhambi mengine yamesameheka. Takwa amesameheka. Na maana ya tabiati hapo, kwa maana ya hukukul adamiyya. Tabiati kwa maana ya hukukul adamiyya, na hizo hazisameheki. fatabaat haki za waja lazima hizo bado zipo, wasairu dhunubi makosa mengine yani baina ka baina Allah hizo maghfura. Wali hadha albabi sharhun yatulu fala yahtamiluhu hadha almukhtasar, mlango huu kwa kweli una ufafanuzi wake mrefu mno, kijitabu kidogo hakiwezi kubeba ufafanuzi huu. Wanzur kitaba tauba min kitabi Ihya Ulumuddin, jaribu kuangalia kule katika kitabu tauba kwenye Ihya kwanza wa kitabu al-qurba ila Allah ta'ala, thania uangalie wa kitabu al-ghayat al-quswa, thalitha hiyo ni kwa hatua ya tatu, tajid fawaida kathira, huko utafata faida nyingi wa sharhan jamma na ufafanuzi mkubwa. Walladhi dhakarna huna huwa al-asl, lakini tulichokieleza hapa ndio cha msingi. Alladhi la budda minhu, msingi ambao lazima kwa wewe muridi upate kabla ya hayo mengine. Wabillahi Thank you.